der kan ske. Jeg hent min sjæl, o ak og vi. Hvad er der nu tilbage? Hun sagde rent ud, jeg siger stop. Forstår de søren, jeg slår op. Det her er gået i kage. Så synd og knus som aldrig før. Det føles næsten som jeg dør. Hun var en dejlig pige, og alle elskede Anne-Marie. Når jeg skal hjem fra skole, alt er så trist og tomt og dumt. Det gør så ondt, det kværner rundt, og så den grønne kjole. Måske bliver det som Mikkel nu. Han er så smart og fræk og snu, og har en masse venner. Og godt nok var jeg en af dem. Farvel og tak. Nu vil jeg andre veje. Jeg kører hjem af spring forbi.